بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آيات اللحدا إلى اللحاد أو سورة الكهف كمدة الله سبحانه وتعالى وحو نوغوصة ورمي فسجع عجيب تاهيدي ودحمر كي نبي الله موسى سليم الرحمن إيا مارسيا نبي الله خضر أرنت دحمر كي أي إلهي سبحانه وتعالى نوغوصة ورمي قار كمدة waxay numarka ku dhex jirnay qisadaas ayaynu ku dhex jirnay waxaa marka casharkeena hore noogu dambeeyey xadiiskii bukhaari uu weriyey oo noogaga warramaayey sababta nabiyullaahi muusa uu aaday majmac albaxrayn waxa ku kallifay waxay ahaayeen ayaa maaragtay aynu ku dhex jirnay marka xadiiskii bukhaariga wuxuu ahay nabi muuse waa istaagay reer banu israa'iil dhexdooda isagoo khudbo u akhrinaayo wacdinaayo kolka waxaa laga su-aalaa la yidhi dadka yaa u cilmi badan baa la yidhi markaasuu dhahay anaa u cilmi badan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa taas ku dagaalaa la yidhi mar haddii waxa weeye cilmiga alla uusan u celin ayaa lagu dagaalay baa la yidhi inkastoo waxa weeye aclamunaas markaa isaguu ahaay waxa ay tahayna horaan usoo sheegnayo waxay kamid tahay la yidhi min baadi casaadi alaxbaab ayay kamid tahay axbaabta dagaalkooda weeye nabiyullaahi muuse ayaa la ta'diidinayaa ee waaqica markii la fiiriyo nabi muuse waa ka cilmi badnaay khadir waa ka cilmi badnaay kolka markii sidaas nabiyullaahi muusa uu dhahay ayaa la dagaalay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u waxyoodaa la yidhi waxaan leeyahay addoon oo jooga majmac albaxrayn huwa aclamu minka oo haddana waxa weeye kaa cilmi badan macnaha hadda cilmigaas uu ka badan yahay horeyaan usoo sheegnayo cilmiga cilmulkashfiga la yidhaahdo iyo waqaa'icda oo makhsuusada ayaa loola jeedaa ayuu kaaga cilmi badan yahay marka sidaas ayaa laga wadaa ee hadda macnaha cilmiga nabiyullaahi muusa cilmi ka badan inuu yaqiinay khadir ma ahan marka nabiyullaahi muusane inuu cilmigaas uu soo koobo ayuu markaasuu jeclaaday isaguna kolkaasuu ilaahay wuxuu ku dhahay lihi nabi muuse rabbiyow seen ku haleeli karayaa addoonkaas alla markaasu haw dhahay waxaad qaadanaysaa malaay qaado oo jicsin ka dhigo malaaygaasna waxaad dhex gelisaa dambiil dhex gaso meeshii malaaygaas aad ku weyso ayuuna addoonkaasu joogaa sidaas calaamadaas ayaa la siiyey markii arrintaas la siiyey nabiyullaahi muusa malaay ayuu qaataa la yidhi markaasuu dambiil ku ritay kabacdi ayuu baxay baa la yidhi waxaa raacay yuusac ibnu nuun oo khaadumkiisa haysaan horu soo sheegnay ayaa raacay isaguna markii ay yimideen sakhradii aynu soo maraynay ayay madxaha dhulka dhigeen wax yar iyagoo qayluushanaya markaasay hurdeen waxaa la yidhi malaayga ayaa isbaraanbaray baa la yidhi oo waxa uu iska baraanbaray dambiilkii ayuu ka baxay oo sidaas ayaa ku dhacdaa la yidhi kolkaas ayuu ka baxay dabdi ayuu ku dhex dhacaa la yidhi kolka waxaa la yidhi oo imaamu albukhaari uu dhahay waddadiisii badda heeday ayuu sarab ka yeeshay waa taanu shalay casharkeenna kusoo maraynay ilaahay subxaanahu watacaalaane biyihii socodkoodii ayaa alla ka haayey oo markaasi waxa weeye biyihii ma aysan gelin mana aysan qaadin daaqad oo kaleentood ayay maaragtay ku noqdeenoo way ku wareegeen nabi muuse markuu soo baraarugaa la yidhi waxa uu halmaamay saaxibkiisii oo yuusac ibnu nuun ahay inuu markaasi waxa weeye malaaygii uu soo qabto oo malaaygii maba xasuusan ba weeye nabiyullaahi muusena isaguna wuxuu halmaamay inuu xasuusiyo kolkaasay iska baxeenaa la yidhi maalinta waxaa la yidhi inti ka dhineedoo dhamay socdeenaa la yidhi iyo habeenkii kale soo socday markay biri ay gaareen ayaa nabi muuse waxau ku dhahaa la yidhi yuusac aatinaa qadaa'ana sida ilaahay qur-aanku noogu soo sheegay qadadayni nasiih ilaa laga gaarayo wattakhada sabiilahu fi lbaxri cajaba imaamu albukhaari marka waxa u dhahay xuudka malaayga waxaa u ahaaday sarab u dhahay nabi muuse iyo shaabkiisani waxaa u ahaaday isagana cajab ayaa u ahaadoo waxa weeye arrintaas iyagana arrin cajabahay ku noqotay marka meeshaan waxaynu ka gelaynaa nabiyullaahi muuse marki khadir uu la kulmay oo waxa weeye uu ka codsanayo inuu raaco oo wax uu ka faa'iidaysto hadalladii markaasi uu ku dhahay uu soo gudbinaya ilahay noo sheegaya qaala wuxau dhahay muusa nabi muuse lahu waxa uu dhahay khadir. qaala muusa nabi muuse waxa uu dhahay udha ilaahay lahu khadir uu yidhi, hal attabicuka ma ku raacaya khadirow calaa an tucallimani inaad ibartid mimaa fii xaggiisana aad wax iga barto, culimta lagu baray rushdan sawaab aad iga barto, wax sawaab ho wanaagsan aad iga barti. hal attabicuka ayuu dhahay ma ku raacaya, istifaam ayuu wax ku weydiiyey. istifaamtaa waxaa istifaamu tacaduf weeye, istifaam oo macnaha su-aal oo dhimrin ah ayuu ku su-aashay inuu raaco, wuxuuna saas u yeelaa layidhi ricaayatan liladab weeye fii xaqi lmucallimi, adabta waxayuu ilaalinayaa macalimku iska leeyahay. maxaa yeele macalinkaaga waxaa loo baahan yahay markaad wax ka baranayso si adab leh oo xishood leh oo dhimrin ah inaad wax ugaga barato, ee si maaragtay yaa caadiya lama rabo. maxaa yeele macalinka wuxuu iska leeyahay xaq buu iska leeyahay, ixtiraam buu macalinku iska leeyahay. marka haddana waxay culimmadu yidhaahdeen adabtaas waxaa ku xasilaya nafciga oo diintaadu biyo nafcila ayay noqonaysaa markaad adab wax ku barato, iyo markaasi inaad maaragtay yaa ziyaado fara badan oo cilmi inaad gaartay keenaysaa. laakiin dadka waxa weeye adabta macalinka ka tegayoon macalinka waxba aana u arag, kuwaas waxa weeye diintoodu naafac noqon mayso, waxa weeye ziyaado oo cilmina yeelan maayaan. cilmigu wuxuu ku dhisan yahay adab iyo ixtiraam ayuu ku dhisan yahay. dadka haddii saas laga waayane nafciga ayaa diintooda laga siibayaa. maxaa yeele ambiyadu ilaahay hadalkoodu baad ka qaadanaysaa. hal attabicuka ma ku raacayo dhahay, mayay ogosha inaan ku raaco, calaa an tucallimani inaad i bartid mimaa fii culimta lagu baray rushdan ama rashadan sawaab aad iga bartid. taas ayaan maaragtay yaa doonayaa. marka hadda arrintaasuu ka su-aalaa layidhi nabiyullaahi muusa inuu wax ka barto khadir oo ziyaado cilmiga uu ka raadsado. maxaa yeele waxaa yidhi lianna ziyaadata fi lcilmi matluuba layidhi, ziyaadada oo cilmigaahi waa shay layska dalbahay. saasaa marka la leeyahay oo waxay jawo u tahay masalanba haddii la dhihi lahay nabiyullaahi muuse ululcasmigou kamid yahay, waa nabi waa rasuul, khilaaf kuma jiro, ilaahay kalaamkiisau maqashiiyey, tawreedaa ilaahay siiyey, asaga ayaa khadirka aaka khayr badan oo ka fadli badan, see markaasi khadir u aadaya ugu soconaya oo wax uga baranaya. jawdaa waxay tahay layidhi lianna ziyaadata fi lcilmi madluubaa layidhi, cilmi in la ziyaadsada waa madluubaa layidhi. qofka aad ka fadli badan tahay iyo qeyrkeedaba inaad cilmi ka ziyaadsato waa loo baahan yahay. maxaa yeele cilmiga khadiraa layidhi nabiyullaahi muuse hadda wax sharcigiisa ugaga baahnay lama arko, laakiin wuxuu rabay asoon sharcigiisa ugu baahnaynin inuu markaasi ziyaado uu meesha ka helo, ziyaada ilaahay khadir uu ku khasisay inuu isaguna uu wax ka helo. maxaa yeele cilmiga mar walba ziyaada waa loo doonayaa. nabi muusena ilaahay wuxuu amray inuu ziyaadaas khadir uu ka qaato oo markaasi uu qariyo, si waxa weeye majaayooyinka dhammaantooda ay ugu kaami noqoto weeye. arrintuna ma keenaysa khadir inuu nabi muuse ka cilmi badan yahay, maxaa yeele muuse wuxuu ahay kaamilow cilmigiisa ku ahay, mana u baahnayn baa layidhi cilmulkhadir waxbagoon baahnayn, ee wuxuu wax ugaga baranayay inuu ziyaadadaas ilaahay uu ku khasiso uu ka helo rabay, ee macnaha ma ahan inuu isagu ku dayanayo oo u hogaansamayo macnuhu ma ahan baa layidhi. sidaas markuu dhahay qaala wuxuu yidhi ou dha ilaahay khadir wuxuu dhahay innaka adugu muusow lan tastadiica kari maysid macya aniga micigeyga sabran sabar kari maysid. khadir wuxuu yidhi anigu ma ihi nimaad ku sabri karto oo hawsha anigu aan leeyahay iyo fahamkayga iyo cilmigayga iyo kaagu wax iskeenaya maha. khadir wuxuu dhahay innaka adugu lan tastadiica kari maysid macya aniga micigeyga sabran sabar kari maysid, iguma sabri karaysid ou dhahay, ee maa iska kay daysid. waa limaa taraa min mukhaalafati sharciga daahiran weeye, maxaa yeele waxaad arki doontaa sharcigaaga daahirkiisa wax khilaafsanaad igu arki doontaa. hadda hadalladaas wuxuu uleeyahaa layidhi khadir, waxaa layidhi qofka mutacallimka oo wax baranaya waa laba qayboodaa layidhi, mid oo waxa weeye mutacallim aanan ahaynin. mutacallim waxaana waxa weeye wax culuumhow yaqaana lama arko, wax istidlaala oo markaasi hadda kahor uu soo marana lama arko. midkaas waxaa leeyahy tacliimkiisu waa sahlan tahay. qofku hadduu jaahil yahay oo weligiis waxba uusan baranin, in wax la fahamsiiyo oo la toosiyo waa sahlan tahay layidhi, waxna uu aqbalo. maxaa yeele mar allaala markii wax loo sameeyo ama wax loo sheego waa baranaya halayidhi, isagu waa qabsanayaa, sababtoo ah wax kale ogyaha ma jirto. bani aadamku intuusan wax aqoonin qalbigiisa xaanshacad oo kale weeye, casacadna wixii lagu qoray ayaa ku qormaaye. mutacalimka kaleentoodna waxaa la yihi midna waa mutacalim maa la yihi oo istidlaal ayuu soo maray cilmigaa u xasilay, hase yeeshee wuxuu doonayaa inuu wax diyaarsado rabaa oo cilmigiisa wax ku darsado. taas waxaa la yihi tacliimkiisu waa dhib badanta isidii lagu toosiyaa la yihi, maxaa yeele haddou shay uu arkaa la yihi ama uu maqlo kalaam uu maqlo waxau u bandhigayaa aqoonta isagu uu leeyahay. hadday aqoontaas waxaasu waafaqaan waa sadaaka, haddii kaleentood munaaqasho ku samaynaa waa baaraya arrinta. marka ninka sidaas oo kalaa sidii lagu toosiyo ama wax lagu baro waxa weye waa adag tahay ninkaas, maxaa yeele nin kula xisaabtamaya wey, maxaa yeele aqoon uu leeyahay kaas. laakiin halka umigaa sidi doonta ayaa laysoo gedgedi karaa. welida ayaad waxaa arkaysaa dadka markaasi qaar waxa weeye oo diinta maaragtay si qalada u haysta ayaa jira, markaas waxay raadsadaan dadka maaragtay umiga oo waxba aan garanayn ay ka faa'iidaystaan. maxaa yeele taas waxa weeye ka faa'iidaysigiisa iyo inuu macnaha la helo oo gacanta la geliyo ayaa markaasaa iska sahla. marka wuxuu dhahay khamir innaka adugu muusow lan tastadiica kari maysid macii aniga micigaa ma macii waxaa jira sabran sabar kari maysid. markaasu warkiisii wato haddana wuxuu dhahay wa kayfa sideebaa tasbiru ugu sabraysaa calaa maasay lam tuxid aadan ku koobin bihi maaga khubran aqoon aadan ku koobin wala xaadan aqoon ulahayni seed maaragtay ugu sabri karaysaa. wa kayfa tasbiru istifaam oo tacajubiya waaye seed ugu sabraysaa ayuu dhahay calaa maa shay lam tuxid aadan ku koobin bihi maaga khubran aqoon aadan ku koobin waxaad aqoon ulahay maa ku sabri kartaa. marka hadda xadiidku noo soo dhaqay aayadda tan ka hor waxau ahay waxau dhahay yaa ku jirtay musow yaa muusa ayuu dhahay khalis innii calaa cilmi min allaahi allamanihi anugu waxaan ku suganahay ayuu dhahay cilmi oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday. waa cilmulkasfiga la yihaha cilmigaa cilmulkasfiga la yihaha weeye oo cilmulbaatinkaa weeye anigu cilmigaas ayaan haystaa ayuu dhahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ibaray cilmigaas oo alla ibaray ayaan ku suganahay. aduguna waxa weeye cilmigaas ma taqaanidou dhahay, adna waxaad ku sugan tahay cilmi ilaahay uu ku baray oo anigu aanan garanaynin. sidaas ayaa waxa weeye inaan isku dhunno ay meesha imaanaysaa. waanta calaa cilmi ou dhahay waa cilmu daahiru shariica weeye, daahiru shariica cilmigeedaad haysataa, aniguna waxaan haystaa cilmu baadin ayaa haystaa. haddii ilaahay yihahdo cilmigaas cilmu baadinka iyo cilmu shareecaha oo daahirka waxa markaasi waxa weeye dhaqankoodu uu kala yahay casharka dambo ama maaragtay gebangebada qisada tan ayaan oga amuura dhowr aan uga hadli doonaa. oo cilmigaas qadir sida markaasi uu yahay iyo qofki la siiyo inuu ku dhaqmi kara iyo in kaleentood gadaal ayaanu kasoo dhigi doonaa. marka sidaas ayuu dhahay, taasaa ku jirta xadiiska. sidaas markuu dhahay khalir qaala wuxuu yihi ou dhay ilaahay nabi muuse satajidunii waad heli doontaa in shaa allahu ilaahay hadduu yidhaahdo. mashiicada wuxuu uleeyahy naftiisa kuma kalsoona, maxaa yeele dadka ilaahay ambiyadiisa iyo saalixiinta naftooda marnaba kuma kalsoonaadaan. satajidunii waad heli doontaa hou dhahay in shaa allahu ilaahay hadduu yidhaahdo saabiran mid sabrahay inaan ahay oo waxa aan kugu arko inaan ku sabro walaa acsii laka kuguna caasi maayo amran amar kugu caasi maayo walaa acsii laka kuguna caasi maayo amran amar amar aad ufaraysidna kugu caasi maayo. masiada saasu uu qabiy lam yakun calaa siqatin nafsi wey waxyaabaha uu laasimsanayo inuu fuli doono ayuusan naftiisa kuba kalsooneyn. waa caadada adqiyada wey iyo awliyadaa layidhi naftooda marna darfata caynu kuma kalsoonadaan wey, naftooda cilmiga cisigeeda naftooda kuma kalsoona, isku sii day maayo naftooda. qaale wuxuu yidhi khaliirow dha ilaahay fa in ittabactanii haddaad iraacdo falaa tas'alnii hayga su'aalin can shayin shay hayga su'aalin oo aad cilmigaaga ku inkiraysid ee iska sabar xataa yuxdisa laka intii aan kaaga sheekaynaayo minhu shaygaas dikran dikri u dhahay oon kaa xasuusinaayo waxa uu yahay aan kaaga waramaayo waxba iga su'aalina u dhahay. wuxuu dhahay khaliirow dha ilaahay subxaanahu watacaala fa in ittabactanii haddaad iraacdid falaa tas'alnii hayga su'aalin can shayin shay hayga su'aalin shay waxa weeye aad igu inkiraysid oo cilmigaaga munkar ku ah weeye xataa uxdisa laka intii aan kaaga sheekaynaayo minhu shaygaas xaggiisa dikra dikriga adkuruhu laka weeye aan kaaga sheegaayo cillada ou markaasi aan u sameeyey marka nabi muuse waa aqbalaa la yidhi shardigaasaa la yidhi, wuxuuna u aqbalaa la yidhi ricaayatin liadabi lmutacalimi maca alcaalimiya la yidhi. edabta markaasi waxa weye wuxuu ilaalinayaa mutacalimka qofka waxbaranaya laga doonayo oo qofka caalimkaa waxbaraya uu ku leeyahay, maxaa yeele waxaa loo baahan yahay macalimkaaga inaad maaragtay edab aad kula joogtid oo shuruuddiisa markaasi waxa weeye oo wax kugu baraayo inaad aqbasho. maxaa yeele haddaadan shuruuddiba adan aqbalsanaynin waxa weeye waxba ka baranayso. sidaas ayuu markaasi waxa weeye ayuu ku aqbalay nabiyullaahi muusa, maxaa yeele hadduusan shuruuddaas qaada lahaynin anna kala kaxay buu dhihi lahay. sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fandhalaqaa way tageen ud ilaahay, muuse iyo khadir way tageen, yamshiyaani calaa saaxil lbaxri weeye badda xeebteeda ayagoo ku soconaayo, xeebta badday qaadeen. waxay marka raadinayaan doon ayay raadinayaan, markaasay doonay heleen baa la yidhi, markaasay doonti koreen. doonti marka waxa weeye dadkii oo saaraay baa waxay yidhaahdeen haa ulaa'i lusuusay dhaheen, nimankaan maaragtay yaa dadda xeebteeda fadhiyaa waa tuugay dhaheen. maxaa yeele waxay ku arkeen baa la yidhi inay maaragtay yaa zaad la-aan iska socdaan, ilaan dad hadduu meel socdou safar yahay zaad iyo waxaasaa lagu arki jiray, niman macnaha iska socday arkeen oo zaadnaan wada alaabnaan madan. markaasaa doonta ninkii wadow dhahay maahum bilusuus walaa tuuga maaha nimankaan, hase yeeshee waxaan ku arkayaa ambiye wujuuhdooda inay leeyihiin. maxaa yeele waxaa la wariyey oo laga wariyey uway ibnu kacab uu nabiga ka wariyey calayhi isalatu wasalaam, marad bihim safiinatuu dhahay nabigu doonaa soo martay, fakallamuu ahlaa ahlkeedii la warramay an yaxmiluum inay xambaaraan, markaasay facarafu lkhadir, khadiray dadkii aqoonsadeen marka calaamo ayayna ku aqoonsadeen, markaasay lacag la-aan waxba iyagoon ka qaadeen ayay qaadeen. fandalaqaa way tageen ud ilaahay subxaana watacaala xataa idaa rakibaa markii ay koreen fi safiinati doonti ud ilaahay, doon soo martay ay raaceen sida hadda aan xadiis ku sheegayno. xataa idaa rakibaa markii ay koreen fi safiinati doonti, oo doonti ay la dhaqaaday kharaqahaa ayuu dhahay khadir waa dilaaciyey. doonti oo ay la socdeen oo lacag la-aanta lagu saaray ayaa khadir dilaaciyey marka daaragtaaca lowxan weeye, hal loox ayuu ka baxsay amba laba looxuu ka siibaba, weliba meeshii badda xisoo biyuhu kasoo gelaayeen ayuu ka baxsay isagoo saas ku garaacaya uu wasaalayay. hirki baddana markaasi saas u dhacaya waa arrin markaasi waxa weeye layaab la weeye, arrin markaasi layaab la weeye, saaskaasoo ku garaac markaasaanu ka bixiyaa la yidhi laba loox amba hal loox uu ka siibaa la yidhi. meeshii hadda waxa weeye biyosoome aysan jirin, nabi nuusena waa la socdaa. qaala markaas muuse waxa u dhahay ou khadir ku dhahay akharaqtaha doonta ma dilaacisow dhahay khadirow litukriqa inaad la maasheysid ahlaha ahlkeeda, oo doontan ma waxaad u dilaacay dadka inay baddu ku maashoodaan maad rabtaa u dhahay, waa arrintii uu ka waaninayo. akharaqtaha ma dilaacisow dhahay doonta litukriqa inaad la qarqisid ahlaha ahlkeeda, laqad xaqeeqee ji'ta waxaad la timiday shay-an shay ayaad la timiday shaygaasoo imran oo daran shay cadiima oo munkaraad la timid u dhahay. waxaana la wariyey biyihiisoo ma jirin, nabiyullaahi muusene wuxuu ahay qof macnaha waxa weeye hadalka aan la gamban ayuu ahay sidiisaba. marka hadda waxa weeye labadoodii cilmiya isdiidan, cilmigan oo khadir oo ku socdana arrintaanu saxay ku tahay, laakiin daahiru shareeca markii la fiiriy ayay gef ku tahay. laqad xaqeeqee jiisa waxaad la timid ou dhahay shay-an shay ayaad la timiday shaygaasoo imran oo daran. qaala markaas khadir waxau dhahay alam aqul sowma dhihin ou dhahay anugu innaka adigu muusow lan tastadiica kari maysid maciya aniga miciya sabran sabar kari maysid sowra kuuma sheegin ou dhahay wixii halkaa soo baxay. alam aqul sowma dhihin innaka adigu lan tastadiica kari maysid maciya aniga micigeyga sabran sabar kari maysid, aniga waxa weeye micigey kuma sabri kartoo kuma dhihin. qaala wuxuu dhahay nabi muuse laa tu'aakhidniiha ii qabanin bimaa nasiitu wixii aan halmaamaha ii qabanin, nisyaanaa igu dhacayo waxa weeye inaan kuu hogaansamo oon waxaad sheegayso amaa samayhayso aan kaa aqbalo ayaa halmaamay, xoogaa weysa celi waayo u dhahay. laa tu'aakhidniiha ii qabanow dhahay bimaa nasiitu waxaan halmaamay, saas ayuu dhahay. macnaha waxaan qaafil ka noqday inaan kuu hogaansamo, inkaarkana waxa weeye aan ka tago. walaa turhiqnii adnahay waxaan baarin ou dhahay igu kalifin min amrii amarkayga cusran culays, arrintayda adigana wax mashaqo ah ha igu kalifin ou dhahay, oo suxbadaada aan kula socdo waxa weeye arrinta culaysa iga dhihin, ee waxa weeye ila mucaamalo si afwiya iyo yusriya. waya tu riqniya igu mashaqayna u dhahay min amri amarkayda cusran culays. sidaas marka arrintaas u dhacday, khadir markaas waa iska dhaafay. fandalaqaa way tageen u dhahay ilaahay, watigidaana waxa weeye doontii waxa weeye meel xeeb ahay tagtay, way ka degeen baa layidhi. markay ka degeen haddana xeebtay sii qaadeen. fandalaqaa way tageen u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala muuse iyo khadir, xataa idaa laqiyaa markay la kulmeen gulaaman wiil ay la kulmeen, wiil oo waxa weeye aan qaangaar ahayn oo la ciyaaraya cahuur yar yar, wiilka ugu qurxan ciyaalkaasna markii la fiirso wiilkaasay u tageen. marka waxa weeye wiilkaas ayay u tageen. fandalaqaa way tageen u dhahay ilaahay xataa idaa laqiyaa markay la kulmeen gulaaman wiil ay la kulmeen, faqatalahu khadir, waa dilo u dhahay ilaahay. wiilka ciyaalka la ciyaaraya khadir ina soo qabtay ayuu qoorta ka gooyey. gaaleynku waa ka dhahay bian dabaxu bisakiinin, midi ayuu ku gowracay muldajaa isagoo jiifinaya neef ariya camal ayuu inagu soo qabtay u jiifay, asagoo qoorta ka gooyey. amase waxaa layidhi madaxa ayuu ka siibaa layidhi, amase derbiyo madaxa wuu garaacaa layidhi, aqwaal dhowrahaa ku jirtaa layidhi. marka waxa weeye markii uu lasii kulmaayaba horay ayuu saas ka sameeyey. nabi muusena waa daba socdaa arrinta. arrinta sii dhibaato badan waaye, maxaa yeele markaan waxaaba weeye markaasi qaatulo nafuuba naqa nafuuba dilowa hayaaba khalin. arrintaana waa arrin arrin oo ku saxa weeye, arrin hadda sida uu yeelayana si shareecada sax ku ah, laakiin sharcigiisa weeye. marka uu sidaas ay dhacday, qaala nabi muuse waxa u dhahay khadir, aqatalta ma disho u dhahay nafta naf, naftaasoo zaatiyatan oo dahirsan, naf dahirsan oo wax dembi hoy gasha la arag oon haddana mukallaf aynu canug saqiira maa dilaysa u dhahay, waa sideeniyo. qaala wuxuu u dhahay nabi muuse khadir, aqatalta ma dishay nafta naf, miyaa dishay zaatiyatan oo dahirsan, loo ku sida u dhahay bikayri nafsi naf kale kayrkeeda, adoo naf kale u dilaynin miyaad canug ina soo qabatay ayaad iska dilaysaa u dhahay, waa ku sidee. laqad xaqiiqee ji'ta, waxaad la timiday shay-an shay ayaad la timiday, shaygaasoo nukran oo munkar had la timi u dhahay. haddana way soo yimaadeen, maxaa yeele labadoodii cilmiyaa markaasaan is aqbalaynin. laqad xaqiiqee ji'ta, waxaad la timiday, facalta waad fashoo ka wadaa shay-an shay nukran oo la inkaaro, maxaa yeele arrintaanu sii hore way ka darantay. maxaa yeele meeshan dil ayaa soo galay oo ficla weeye, sii horese waxay yeedee doon oo markaasi qoy laga baxshay ihaaday, waxaana markaastaa suurtagelay in la haleelo meeshaas doonta la daariyo, laakiin meeshaa nafti haddii la dilay naf la dila soo noqon mayso. khadirna waxa weeye canuga ayuu saas u dilay. sidaas ayuu ku dhahay nabiyullaahi muusa. sidaas markay dhacday, khadir markaan dulqaad uma yeelanayo, qaala waxau dhahay khadir haddana, alam aqul laka sow kuma dhihino, alam aqul laka sow kuma dhihin muusow, innaka adigu lan tastatiica kari maysid macayo aniga miciga sabran sabar. hadda laka ayuu meeshan ku ziyaadiyey tii hore alam aqul innakay ihaaday, meeshaa marka inaan cudur dambe jirayna u sheegaya, oo markaan ay u kala dhamaatay, oo mar dambe iska horimaad dambe hadduu yimaado inuusan waxba u dul qaadanayn weeye. saas ayaa markaasuu lakada saasuu u ziyaadinaya. qaala waxau dhahay alam aqul laka sow kuma dhihin, innaka adigu lan tastatiica kari maysid macayo aniga micigeyga sabran sabar kari maysid, sow saas kuma sheegno u dhahay. ilaan waxa weeye horey baan kuula ballamay, ballankaygiina waa kasoo bixi la'dahayo. marka nabiyullaahi muuse waxa weeye tadriibka la tadriibinayo ayaa adag, maxaa yeelay sidaan horey usoo sheegnay mutacallimka ayaa laba qaybooda, qofkaa dow aqoon leeyahay sidii markaasi waxa weeye wax kasta kaa qaadan maayo, waa xisaabtamayaa kaas. sidaas markay dhacday oo waxa weeye arrintii saas ay isugu af dhaafeen haddana, qaala waxau dhahay nabiyullaahi muusa, in sa'altuka haddaan kaa su'aalo, can shay-in shay bacdahaa ficladatan ama maradan bacdiya haddaan wax dambe ku weydiiyo, falaa tusaaxibnii hayla saaxibin u dhahay, hay dhaafin u dhahay inaan kaa tago, inaan kula tago, iska kayreeb u dhahay. in sa'altuka haddii aan kaa su'aalo, can shay-in shay bacdahaa maradatan bacdiyeeda, falaa tusaaxibnii hayla saaxibin u dhahay, maxaa yeele qad xaqiiqee darabta waad gaartay, min la dunyii agtayda waxaad ka gaartay, cudran cudur ayaad ka gaartay. markaan cuduraad iyo gaartood inaa ifaaruqdo ayaad xaq u leedahay u dhahay, hadda kabacdi haddaad wax dambe igu aragto bis weeye. hadda nabiyullaahi muuse waxau saas u dhahayo, waxau arkay khadir markaa inuu aad iyo aad u xanaagay, iska orimaadkoodina markaasi uu sii ziyaadayo, khadirna markaan waxa weeye dulqaadka uu kasii dhammaanayo, markaasuu waxa weeye si arrinta markaasi hadda kabacdiba waxa weeye aan laysugu noqonin ayuu iga hadlaya. Oo waxa uu dhahay in sa'altuka haddii aan kaa su-aalo can shayin shay bacdaha mar hadaan bacdiyeeda falaa tusaaxibnii hayla saaxibin laa tatruknii atabicuka wey hayga sidii inaan ku raaco maxaa yeele qad xaqiiqahe balaqta waad iga gaartay min ladunii asiri waxaad ka gaartay ninka weli wey cudran cuduraad ka gaartay fi mufaariqatika li inaad ifaaroodo markaas cuduraad u gaartay oo xaq baad u leedahay inaa markaas mii ka dambeeyo haddaan arrin kale kugu soo celiyo inaad waxa weeye aad iska ka ifaaroodo ayaad leedahay hadda kabacdi waxa weeye maaragtay kuu noqon maayo u dhah hadday dhacday inaan iska hor nimaadane markaan kabacdi waxa weeye ha ii kaadina ayuu dhahay inaan maaragtay sidaas adigu sii wado marka saa horuu sheegna saas weeyo arrintii waa ogaaday inaan khadir markaan kabacdi uusan dulqaad lahayn arrinta khadir mar walba lagu sii arkaayane inay arrin markaasi daahiru shareeca qalad ku ah inay tahay oo loo dulqaado karin ayuu sii arku waayay nabi muuse arrintu markaasuu sidaasuu ugaga waxaysanayaa ugaga cudur daaranayaa marka haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo ayaanu maaragtay weli qisadiyaanu ku dhex jirnaahe wixii dhamaan aynu ku dhamaystiri doonaa casharkeenasa intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 77 oo suuratu lkahfi kamid a waxaynu dhexda ugaga jirnay oo ilaahay noogaga soo waramaayey qisadii nabiyullaahi muusa iyo khadir dhex martay ayaynu dhexda ugaga jirnay. casharkeenni waxaa ugu dambeeyey nabiyullaahi muusa markii arrintii cajabka helay uu ku arkay oo daahiru shareeca khilaafsaneeday waxyaabihii markii uu sameeyey khadir oo marna waxa weeye doon uu ka bixiyey alwaax badda dhex maraysa marna waxa weeye canug uu dilay qulaam hoo yar uu dilay arrintaas labadaas jeerba inay isaga hor yimaadeen isaga iyo nabiyullaahi muusa oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaana wa tacaala casharkeenna hore markii waxa weeye ay socdeen waxay u yimaadeen canugay u yimaadeen wiil yar khadir markaasuu wiil ku dilay markaas ayuu muuse waxa uu ku dhahay naf miyaa dilaysaa oo dahirsan oo waxa weeye xaddu tagliif baanan gaarin adoo naf kale hadda u dilaynin shay la inkiro ayaad la timid u dhahay markaasuu khadir wuxuu dhahay sow kuuma dhihin oo ballankayni kamid maahayn aniga micigayga sabar kari mayso aniga ila iguma sabri karayso waxaan samaynayo marka waxa uu dhahay nabiyullaahi muusa markay arrinta meeshaas marayso haddii aan kaa su-aado shay arrintan bacdiyeeda maradan kabacdi haba ila saaxiibin u dhaho macnaha faraha iga qaad maxaa yeele cudurdaaraad iga gaarto u dhah arrintaasi markay dhacday wixii ka dambeeyeya ilaahay haddana nooga waramayaa fandalaqaa way tageen u dhay ilaahay nabiyullaahi muuse iyo khadir way tageen xataa idaa atayaa markay u yimaadeen ahla qaryatin qarya ahalkeeda dad maaragtay magaalo degan ayay u yimaadeen xataa idaa atayaa markay u yimaadeen ahla qaryatin qarya ahalkeeda waxaa la sheegaa la yidhi markaan ayay imaanayaan qoraxdu markay dhacday kabacdi inay tahay habeenkuna habeen qabow oo roob da-aya ayuu ahay baa la yidhi oo dadka markaasi layfkaahu aada iyo aada ayuu taakulo ugu baahan yahay iyo in wax la siiyo xataa idaa atayaa markay yimaadeen ou dha ilaahay ahla qaryatin qarya ahalkeeda u yimaadeen magaaladaas waxaa la dhihi jiray indaasiya ayaa la dhihi jiraa la yidhi istadcamaa way ka quudis dalbeen dadkii waxay yidhahna quudiya waxna siiya istadcamaa way ka quudis dalbeen ou dha ilaahay ahlahaa qaryadaas ahalkeeda bay ka quudis dalbeen dacaamay ka raadsadeen inay martiqaad ay siiyaan oo ay dacaam siiyaan oo wax ay siiyaan ayay weydiisteen fa aboo way diideen ou dha ilaahay dadkii ahlu qaryada ahay an yulayifuu ma inay marti qaadaan way diideen waxba ma aysan siinin fa aboo way diideen ou dha ilaahay an yulayifuuhuma inay marti qaadaan way diideen oo saasay maaragtay yaa yeeleen weeye waxaa la sheegaa la yidhi raggii ayay ahaayeen waxaas wax u diidaye haween ayaa quudisaa la yidhi oo maaragtay dadka berberkaa kamid a markaas waxaa la yidhi magaalada dadki joogay naagihii bay u duceeyeenaa la yidhi labadaas nabi raggina way lacnadeen baa la yidhi marka waxay culimada qaarkood amba kutubta qaarkood qorayaan haweenka waxay ku dhaheenaa la yidhi ragga idinka alleh idiin hogaamiye oo idinku hogaan u noqda markaasaa waxaa la yidhi raggii ahlu berbe meeshaas jooga magaalada indaasiya waxaa la yihi waxay noqdeen rag oo naaguhu u taliyaanay noqdeen la yihi oo lucafa ay noqdeen la yihi. Qatada waxa uu dhahay sharulqura man laa tuliifu layfa u dhahay qarya waxaa ugu shar badan ama magaalo kii waxaa weeye masjida aan masi qaadayn oo dadka malaaigta waxba aanan siinaynin. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faabow way diideen an yulayifuhumaa inay masi qaadaan. Saas markay dhacday fawajadaa waxay heleen khadir iyo muuse fiiha qaryada dhexdeeda jidaaran derbi ayay ka heleen, jidaaran derbi ayay ka heleen. Dadu waxaa la yihi irtifaaciisa dhirarkiisa uu gaarayo 100 diraac uu gaaraya la yihi, 100 dhudhun uu gaarayo. Jidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqalla inuu dhaxa doonaayo oo masalanba inuu dhaco markaasi waxa weeye tegtin ku ah. Haddana waxa weeye waa derbi zaman hore la dhisay oo weyn oo haddii masalanba uu dhacdo magaalada dad badan baabi'inaayo wey. Carligiisa waxa u dhahay ballaciisa waxa u ahay 50 baa la yidhi. Carlada intuu ku taagan yahay oo ku fadhiinaya 100 diraac ayuu hedaa la yidhi. Yuriidu doonaya an yanqalla inuu dhaco fa aqaamahu dibna khadir waa joojiyey. Derbigi sidaas tahay khadir ayaa istaajiyey. Waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey waxaa la sheegay gacantiisa ayuu ku joojiyaa la yidhi. Culimada qaar waxayna waa taabtay markaasuu iska istaagay. Qaar waxay yidhahdeen laam ayuu ku joojiyey. Qaar waxay yidhahdeen inay jajabsay oo isla markii sii dhisay. Ilan ilaahay baa subxaanahu watacaala allah wax siiyey. Addoonka markii ilaahay wax uu siiyo tasaruf uu siiyo wax kasta ayuu samayn karaa. Wixii ilaahay tasaruf u siiyo addoonka waa u sahlan yihiin, laakiin waxaan tasaruf laguu siinin ayaadan qaban karin. Markay arrintaas dhacday nabi muusena wuxuu ka xanaasan yahay qoladaasan waxa weeye martiqaadka u diiday oo maaragtay waxba sii waayey inaan ixsaan loo sameyno rabaa isaguna qadirna iidoo saas la yeelay ayuu markaasu isaguna ou saas u sameeyey. Qaala markaas nabi muuse waxa u dhahay khadir ku dhahay low shi'ta haddaad doonaysid khadirow latakhadta waxaad yeeli lahaaday calayhi derbigan korkiisa 10 ijaaraad yeeli lahaaday. Low shi'ta haddaad dooni lahayd latakhidkana waa la akhriya waxaad yeeli lahaaday calayhi korkiisa 10 ijaaro. Maxaa yeele dadkan annaga waa marina masi qaadi waayen annagoo dhibaata dhacaan oo inoo hayso. Marka waxaa fiicnaad oo lagaaga baahnaa ayuu yihi inaad tiraada dhagaa derbiga anaa idinku dumaya anaa ka joojaaya xoola nasiya ilan ayguba ixsaan looma samayna. Saas uu dhahay nabiyullaahi muuse oo waxa uu ka wadaa kaana yanbaqii laka waxaa ku haboon inaad ijaaro yeesho weeye ficilkaa samayso. Maxaa yeele taqsiiray nagu sameeya anagu anagoo dhibaataysa. Marka macruufaa samaynaysa dad aan ahal u ahayn baad macruuf u samayso u dhahay. Waa waxyaabihii markaasi u kala tegi lahaa inaan markaan la joogaa. Sidaas markay dhacday qaala khalir waxa uu dhahay oo nabi muuse ku dhahay haadaa midkaana u dhahay warkaan hadda aad sheegtay firaaqu beynii beynkayga faaruqidiisa weeye oo beynakaga beynkaas waxaa lasoo gaaray waqtigaan ya abii faaruqini laan horay baad maaragtay haa tiri in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibni waana tano haddana su-aashiyaad wadaa. Haadaa midkaanu firaaqu beynii beynkayga faaruqidiisa weeye waqtu firaaqi beynii waqtiga aanu isfaaruqayna weeye aniga iyo adiguba ayuu dhahay. Marka hadda deynkan oo markaasi ilaa kayrin mutacadidin loo ilaaseeyey waarkaa mutaqawqaadkay kamid taaliyi maxaa yeele wowda lagu cabtay ayaa keenaysa. Markaasuu dhahay nabiyullaahi khadir fa unabbi'uka waxaan kuu waramayaa intaana aya adigu kala tegin bita'wiili maa shay tacbiirkiisa lam tastadic aadan karin calayhi korkiisa sabran sabar aadan u karin. Fa unabbi'uka waxaan kuu waramayaa bita'wiili maa shay tacbiirkiisa lam tastadic aadan karin calayhi korkiisa sabran sabar aadan u karin. Waxyaabihi aad ku sabri weysay oo intaas aan soo waday ayaan tacwiilkoodi kuu sheegaa intaana kala tegin u dhahay. Aayadihii hadda aynu soo marayna tafsiirkoodan kuu sheega ayuu ka wada haaliyey oo waxa weeye aad ku sabri weyso weeye. Marka hadda waxaa la yidhi xikmada oo khadir saddexdaan ugu khasisaa la yidhi nabi muuse waxaa la sheegaa la yidhi markii waxa weeye ou inkiraa la yidhi doonta dilaacinteeda ayaa nabiyullaahi muuse loo naadiyaa la yidhi oo waxaa la yidhi adiga laftirkaaga ayna kaana tadbiiruka la yidhi haada wa anta fi taabuuti matruuxa ilyami. Marka hadda sidaan aad leedahay ku inkiraysid khadir adiga laftirkaaga markaad yareeda oo hooyadaa sanduuqa ay kugu riday ee webiga ay kula tuurtay sidii lagu maamulay balka warhamaa la yidhi. Marka hadda waxa weeye haddii hadde sanduuq webi lagu rido muxuu keenayaa caqligu inuu ku qarqoomo, kumana aadan qarqoomin. Markau inkiraa la yidhi ghulaamkaan la dilane, waxaa loo yidhi adiga ka waran inkaarkaagiyaa la yidhi, ninkii maaragtay qibdiga ay markaas seeraysay oo aad dilaysay ka waran baa layidhi, adba ninkaasaa disay, sidoo kale adduu yaha ka waran. Markii waxaa weya u inkara derbigana waxaa la yidhi oo ijaaro maxaa u yeeli weyse uu dhahayne, waxaa loo naadiyaa la yidhi adigana bal ka waran dhagixi oo maaragtay gabdhihii Shucayb aad meesha uga qaadayso adoon usra ka qaadanin, bal ka waran maa la yidhi, tan laftirkeedu sow taas lama no mid noqon kartaa la yidhi. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxa uu yihi Khalir, wixii aad maaragtay aad xamili weysay inaad ku sabarto tawiilkoodiyan kuu sheega, waana sidatan. ama safiinatu doonta ayuu dhahay, doonti aan dilaacinayay, fakaanad waxay u ahaatay safiinadaasu limasaakiina masaakiin, wixii markaas uu ballan qaaday inuu oofinayo ayuu hadda u sheegayaa. ama safiinatu doonti u dhahay, fakaanad waxay u ahaatay limasaakiina masaakiin, masaakiinta waxay ahaan tobanay gaarayneeli. waxaa la sheegay aabbahooday ka dhaxleen shan waxay ahaayeen boosay ahaayeen, shanna badday ka shaqeyahayeen. adigu qaybo badanaa lagu sheegsheegaa, laakiin hadda taas waa iska dhaafaynaa. marka waxa u dhahay fakaanad waxay u ahaatay doontaasi limasaakiina masaakiin, masaakiintu inay wax leeyihiin oy fuqarada ka rooyihiin oo axsanu xaalan min alfuqaraa yihiin, si culamaa ushaafiya ay qabaan ayaddaana u deliishadaan. fakaanad waxay u ahaatay doontaasi limasaakiina masaakiin, masaakiintaasoo yacmaluuna camal falayo uga shaqaysanaya fi lbaxri badda, badda uga shaqaysanayo. ambase waxa weye way u ijaarheeday, ama iyagaaba qaar ka mid aha weday doonta. saaratu waxaan doono u dhahay Khalir, an aciibaha inaan ceebeeyo ayaan doonay, oon ceeb u yeelay doontaasoo mid maciibo aan ka dhigo. saaratu waxaan doono u dhahay an aciibaha inaan ceebeeyo. wa kaana waxaana ahaaday waraa-ohom hortooda ama galaashooda, idaa rajacuu markay soo laabtaan amase hortooda ay doonta meesha kusii socoto, marikum boqor, boqor oo gaala ayaa joogay. marigaasoo ya'khudu qaadanaya kula safiinatin, doon la arkay kulligeeda, doon kastoo fiican nasban xoog ku qaadanaya. boqor waxaa meeshaas jooga goobanta dhaca, ya'khudu qaadanaya kula safiinatin, doon la arkay kulligeeda qasban qasab ku qaadanaya. taas ayaa maaragtay meesha ahaaday. taas waa taasoo u dhahay marka. laakiin haddii doontu doon maciiba ay tahay, waxa weeye maqas ma qaadanayo. marka hadda Khalir arrintaas wuxuu ku ogaaday cilmulkashfiga ilaahay uu siiyey. boqorkaas waxaa yidhi maliku qasaan u ahaa yaa la yidhi, magiciisana waxaa la jira jaysor ayaa la dhihi jiray. faqashiina waxaanu ka cabsana u dhahay marka, waxaanu ka cabsana wuxuu leeyahay anala, waxaa laga wadaa anala aclama alkhadir, ilaahay yaa Khadir wuxuu weysiyey arrintaas inay ka dhacayso, inay dhacayso. ghulaamkana kadalika way iidana. marka kaas ayaa maaragtay boqorkaasaa jowdhahay, marka waxa weeye inaan ceebeeyaan doonay, si waxa weeye hadday maciib noqoto boqorkaas waa dhaafa. masaakiintaan hadhow labadaas alwaax amba alwaax meesha aan ka bixiyey, meeshaas waa ku kawsanaya, doontoodina usii shaqaynaysa. marka arrintaas hadda nebi muuse isagu waxba kama ogeynin, laakiin Khadir waxa weeye cilmulkashfi uu ku ogaaday, maxaayla labada cilmiba way jirtaa. waa mal ghulaamu wiilkii u dhahay, wiilkii aan jilaayay. fa kaana waxay ahaayeen abawaahu labadiisa aabo, hooyadiisii aabihiis mu'miniina, laba mu'miniina ayay ahaayeen, hooyo iyo aabo wanaagsan oo mu'miniina ayaa dhalay. fakashiinaha waxaan ka cabsana u dhahay an yurhiqahumaa inuu ku xambaaro ku kalifo duqyaanan qooq iyo wa kufran gaalnimo, oo canugaas jacaylkiisa ay u qabaan inuu waxa weeye meel xun uu gaarsiiyo, taasaan ka baqna u dhahay. fakashiina waxaanu ka cabsana u dhahay, macnaha waxaa laga wadaa ilaahay yaa Khadir ogeysiyey arrintaas inay canugaan ka dhacayso hadduusan Khadir dilin. markaas waxaa la yidhi meeshii waxa weeye waalidkaas mu'miniinta kufri oo ku xambaari lahay ha la dilaalayo marka, maxaa yeele owlaadu mar haddaysan adduunyada khayr aysan ku yeelanayn oo fasahaad ay ku keenayso, hadda taas ilaahay baa oge inay aday dhimataa khayr badan, oo ise waxa weeye aynan maaragtay dhibkaas aysan la weynaanin. marka taas ayaanu ka baqna u dhahay. fainahu kama fii xadiisi muslim, waxaa weye sida kusuu needaaday xadiisu muslim, waxaa lagu shaabadeeyey canugaas gaalnimo weyn. walow caasha laahaqahu maa dalika, haddii uu noolaa lahayne hooyadiisii aabihiis gaalnimuu ku xambaari lahay jacaylka ay u qabaan, maxaa yeele wax kastay ku raaci lahaayeen, wax kastay ku raaci lahaayeen, markaasu wuxuu gaarsii lahay gaalnimo ayuu gaarsii lahay. faaradnaa waxaan doono dhahay khalir markaas an yubdilahumaa, inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigoodu khayran, midka khayr bay minhu kaa tagiis ismu tafdiilkan laysa calaa baabiha, maxaa yeele gulaamkaas khayr maba ku sugnaan weeye, haddii calaa baabihi la yidhahda siday ayaga zacmigoodu yahay weeye. markaasuu dhahay faaradnaa waxaanu doonay an yubdilahumaa ama an yubadilahumaa, alla inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigoodu inuu ugu bedelo khayran wax ka khayr badan minhu kaa tagiisa zakaatan xagga silaaxa weeye suubanaashada iyo taqwada wa akhrada ka dhow ruxman xagga naxariista, taas ayaanu maaragtay aan doono u dhahay. zakaatan taa waa laysta miis waa laga dhigi karaa ruxmanna iidana sidoo kalentood weeye, taas ayaanu maaragtay aan doono u dhahay, wa akhraba ruxman u dhahay, naxariistana maaragtay uga dhow weeye. marka hadda waxaa la sheegaa la yidhi ilaahay wuxuu ugu bedelay gabar u ugu bedelaa la yidhi, gabadhaasoo nabi guusataa la yidhi oo markaasi nabi dhakayaa la yidhi, gabar wanaagsan oo saalixada oo nabi guursatay oo nabi dhashay ayaa marka ilahay ugu bedelay saba khayr badan hadda, maxaa yeele owlaadda waxaa laga fiirinayaa xagga silaaxiyada, gabadu hadday xagga silaaxiyada wiilka uga fiican tahay ayada ayaa ka fiican weeye. culimada qaar waxay sheegeen ahlusiirada 12 nabiyay maaragtay ayay dhashaa la yidhi, ilaaha ku cilmi la weeye. marka sidaas ayuu dhahay wa aqraba ugaga dhow ruxman xagga naxariisa ugaga dhow, taas in maaragtay ilaahay uu bedelo, taas ayaan markaasaan aan doono u dhahay. marka hadda waxaa la yidhi khadir waxa uu falay oo dilka wiil saaraha la yidhi, inamaa huwa jaarun calaa sharcihi, sharcigiisa shay ku socdo u ahay, laakiin annaga sharcigayna kuma banaano, maxaa yeele ma banaanaa la yidhi cahuurta oo maaragtay a gaalada in la dila ma banaanaa la yidhi, ilaa inay hubnu ula dagaalan dagaalka ay soo galan maahayne. waxaa la yidhi haddii shaqsi la dhaalacsiiyo waxa khadir la dhaalacsiiyo cilmu kasbigaasa oo masalan ba hadda umadeena umatu maxameda uma banaanaa la yidhi cahuurta inuu dilo, haddii masalan ba ilmahan inay ku kaasayin ay noqonayaan ama ay xumeynaan la dhaalacsiiyo inuu dilo ma banaana, hadduu dilana waa loo dilayaa, maxaa yeele cilmigiisaas inuu macnaha ku fuliyo dadka maaha weye. marka sidaas ayaa la leeyahay, oo waxa weeye haddii arrimahaas oo kale u ogaado waxa weeye lama rabo inuu maaragtay arrintaas uu sameeyo. waxaa la wariyaa la yidhi nabiyullaahi muusa markuu khadir u dhahay aqatalta nafsan zaakiyatan, aayaddaas waxaa la yidhi khadir waa caroodaa la yidhi, markaasuu canugi garabkiisa bidixda ayuu sifay baa la yidhi, markaasuu hilibkiiyo ka siibaa la yidhi, markaasaa nabi muuse waxau ku arkaa la yidhi ayaday ku qoran tahay kaafirun laa yu'minu billaahi abadan, qoraalahu kasoo saaraa la yidhi, gaal weeye weligiisna ilaahay rumayn maayo. marka hadda waxa weeye cilmulkasiga sidaas ayuu maaragtay ayuu yahay, laakiin casharka gebangabadiisa ayaa wixii ku tacalluqa ayaanu sii sheegaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddana midda kaleentood waa malji daaru derbiga ayuu dhahay khalir, waa malji daaru derbigii ood dhahaysay maxaad uuse u yeeri weysay, fakaana wuxuu u ahaaday derbigaasu liqulaameyni laba wiil yatiimeyni oo agoon ah oo fi lmadiinati magaalada dhexeed ahaaday, laba wiil oo masaakiin oo agooma ayaa iska lahaay, waa malji daaru derbiga, fakaana wuxuu ahaaday derbigaasu liqulaameyni laba wiil yatiimeyni oo agoon ah oo fi lmadiinati magaalada dhexeed ahaaday, wa kaana waxaana ahaaday taxtahu jidaarkaas derbigaas hoosiisa kansun kayd ayaa ahaaday, maal oo ku duugnaay waaye oo dahab iyo lacag isugu jira oy ilmahaasu iska lahaayeen oo aabahood waxa weeye uwaga tagaa la yidhi. taas ayaa markaasaa laga wadahaa la yidhi aqwaal dhowr hoo ahlu tafsiir ay qoreenaa jirta. waxaa kaloo la yidhi waxaa ku jiraa la yidhi cilmi oo maaragtay aa suxuf oo madfuuna oo meesha ku duugan ku yaala ayaa ugu jiraa la yidhi, qaar waxay yidhaahdeen loox oo dahaba oo markaasi labadiisa dhinac mid ay ku qoran tahay bismillaahi raxmaan raxiim cajibtu liman yu'minu bilqadari kayfa yaxzanu, waxaa la yaabo qof rumeeya qadarka sidau u murgaayo, cajibtu liman yu'minu birisqi qof maaragtay risqiga yaqiini ilahay risqigiisa oo qoray kayfa yadcabu sow naftiisa u dhibaan la yaabay, cajibtu liman yu'minu bilmowti waxaan la yaabaa ku qoreeday qof maaragtay rumeeya mowt kayfa yafrax sow farxaya, cajibtu liman yu'minu bilxisaabi xisaab qof yaqiiniyey ayaan la yaabayaa oo rumeeyey kayfa yaqfilu sow u halmaan qaasir u noqonayo, cajibtu liman yacrifu dunya, waxaa la yaabaa ku qoreedaa la yidhi qof adduunye gartay iyo wataqalubihaa gadgadoonkeeda kayfa yadma inuu ilaahso uu xasilaayo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah ayaa ku qoreedaa la yidhi. Dhinaca kaleentoodna waxaa ku qoray ayaa la yidhi ana allah laa ilaaha ilaa ana waxdii laa shariika lii khalaqtu lkhayra washara faduuba liman khalaqtuhu lilkhayri waashaytuhu calaa yadihi walweylu liman khalaqtuhu lishari waashaytuhu calaa yadayhi. Saasaa u qoray baa la yidhi, tawxiidkaas ayaa ku qoray baa la yidhi, saasaa ku qoray baa la yidhi. Marka hadda waxa weeye ilaahay yaa ku cilmiya, laakiin culamaau siira ayaa un waxyaabaha soo naqliyeen. markaasuu dhahay waa mal jidaaru derbigu fakaana waxa u ahaaday lighulaameyni laba wiil yatiimeyn oo agoon ah oo fi lmadiinati magaalada dhexeed ahaaday, wa kaana waxaana ahaaday taxtahu hoostiisa kansun kayd oo allahuma ayga usugnaaday in kayd meesha ku jira ilahay qur-aan ku caddaynaya, laakiin kaydkaas waxa uu ahay xaqiiqa loona sii oga. Wa kaana abuuhuma aabahoodna wuxuu ahaayo dhahay ilmaha kan saalixa nin suuban, nin saalixa ayaana ilmahan dhahay. Marka waxa weeye silaaxi aabahooda ayaa waxa weeye naftooda iyo maalkooda lagu ilaalinaya, maxaa yeelay waalidka silaaxiyadiisu owlaadda walaxay u sartaa. Maxaa yeelay culummadu waxay yidhahdaan karaamatu laabaa'i kansul owlaadi yidhahdaan, aabaada karaamada ay leeyihiin kansu owlaadooda u yaalla weeye adduun iyo aakhiraba. Marka hadda waxa weeye qofka fiican oo saalixa in owlaadiisa la dhowraayo oo in la dhowro mustaxiqay u tahay ayay daliil cad u tahay. Maxaa yeelay dadka saalixiinta oo wanaagsan in macnaha wax lagu dhowro oo owlaadooda iyo ahalkooda iyo asxaabtooda in la dhowro waa sharciga shay aada iyo aada u weyn waaye. Maxaa yeelay Khadir waxa uu dhahay wa kaana abuuhumaa saalixan, u dhahay aabahood nin saalix ayuu ahay. Fabisilaaxihi fii anfusihima, wa maalihimaa weeye silaaxiyadiisi a naftooda ilmahan agoontaa iyo maalkooda lagu ilaalinaya. Fa araada rabbuka, rabbigaagu waxa uu doono u dhahay muusow an yablugaa inay gaaraan ilmahaanu ashuddahumaasa maalkooda oo wayastakhrijaa ay lasoo baxaan kasdahumaa kaydkooda ay lasoo baxaan raxmata naxariis daraaddeeda oo min rabbika xagga rabbigaasa ahay. Marka wuxuu dhahay fa araada rabbuka, rabbigaagu waxa uu doonay an yablugaa inay gaaraan ashuddahumaasa maalkooda oo wayastakhrijaa ay lasoo baxaan kasdahumaa kaydkooda ay lasoo baxaan raxmata naxariis daraaddeeda oo min rabbika xagga rabbigaasa ahaatuu dhahay. wamaa facaltuhu anugu ma falin ayuu dhahay intaa lasoo sheegay, doonta aan dilaacinayay, wiilka aan dilaayay, debiga aan toosinayay, can amrii amarkayga kama falin u dhahanay, ikhtiyaarkayga kama samayn, bal biamri ilhaami min allahi weeye, ilaahay subxaanahu watacaala ilhaam oo rabbaaniya oo alle igu ilhaamiyan ku sameeyahay u dhahay. Marka hadda waxa weeye arrimahan hadda oo Khadir uu sameeyey inuu nacnaha arrin ilaahay xaggiisa ka socota ehen oo cilmi ilaahay uu baray oo ku shaqaynaayo cid walbana aysan aqoonin inuu ahay oo xataa nabiyullaahi muuse uusan aqoonin ayaa marka garanaysa. Marka waxaa ogaanaysaa meeshaasaa la yidhi cilmiga ilaahay inuu fara badan yahay, ilaahay cilmigiisa aad iyo aad u fara, cilmi wax lasoo koobi kara maha weye. Cid walbana ilaahay waxa uu doono ayuu siinayaa, cid walba wixii uu doono ayaa ilaahay siinayaa. Maxaa yeelay hadda Khadir waxyaabahaas la siiyey waa shay cajiiba weeye oo haddana daahiru sharci qalabku ah weeye. Hadda ma dhihin baa la yidhi, waxii ma dhihin baa la yidhi, la ajamal jasmi nubuwati, wax hadda nabinimadiisa ayaan maaragtay yaa jasman laysku raacsanayn. Marka hadda ilhaamka insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa waxyigan ilhaamka la yidhaahdo ambiyada iyo awliyada waa ka dhexeeya haa la yidhi. Maxaa yeelay waxaan ku tegi doonaa wa owxaynaa ilaa ummi muusa an arlicihi, nabiyullaahi muuse hooyadiis waxaan u waxyoonay anugaaga kuri sanduuqa. Marka hadda waxyigaasi waxyi malag uu imaanayo maahane, waxyi ilhaam ayaa la yidhaah, waana ka dhexeeya. Haddii ilaahay waxyigu afar u qaybsamaa waxaanse ugu tegi doonaa suuratu shura aakhirkeeda haddii ilaahay yidhaahdo. Markaasuu dhahay wamaa facaltuhu anugu ma falin u dhahay an amrii amarkayda kama falin arrintaas, dalika kaasou dhahay muusow ta'wiilu maashay tacbiirkiisa weeye, lam tasbic aadan karin calay korkiisa sabran sabay aadan ku karin, waxyaabihii aad ku sabri weysay intaasay iheedo dhahay. Hadda intaas hadda oo kuu sheegay maqalada waa maya wey. Marka waxaa la sheegaa la yidhi Khadir marki uu doonaa la yidhi nabi muuse inuu faaruqo waxa uu ku dhahay ii dardaara. Markaasuu wuxuu dhahay nabi Khadir waxa uu dhahay kun basaaman walaa takun laxaaqan u dhahay, waxaad noqotaa mid dhoosha ka qusleh oo ilka cafeeya, laakiin mid qoslahoo wahwahle ha noqon weyn. lixkul jaahiliya jaahiliya la yidhaaha. wadacilu jaajatow dhahay doodana ka tag, walaa tamshi fii kayri xaajatin u dhahay, dan la-aanteedna meel ha u soconin. dadka iska wareegaya lama oga dan, markaad meel usocoto inaa dan usocoto. walaa tacib wey calalkhadaa'iina, dadka maaragtaya walaaka ha ceebayn u dhahay, dadka gisa jidkooda ha ku ceebayn. walki calaa khadiicatika, jidkaaga ka oy. yabna cimraan u dhahay cimraanow, alahaasaan kuu dardaarma ha u dhahay. marka hadda nabiyullaahi khadir sida la sheegay nabinimadiisa jasman looma hayo, khilaafaa ka jira badan, waana soo marnay. hadda marka waxa weeye meeshaan waanu kusoo marnay arrintaas oo cajiibka ayaynu kusoo marnay, iyadoo meeshaas waxa weeye qisadii waxa weeye nabiyullaahi muuse iyo khadir ay ku dhamaatay. balse hadda waxa weeye waxa uu dhahay caarifka la yidhaha abulxasan ushaadari oo curafada waaweyn kamid ah, haddii aynu usoo noqono sida hadda hore aan usoo dhaadhay cilmulkasfiga iyo amuurihiisa, waxaan usoo laabanaynaa dadka caarifiinta ahay oo ilaahay dadkiisa wanaagsan oo saalixiinta ahay oo ahlulkasfiga laftirkoodu ahay, waxyaabihii ay ka yidhaahdeen baanu soo qaadanaynaa. waa u dhahay caarifka la yidhaha abulxasan ushaadari, haddii lagu kasiyo u dhahay shay xaqiiqadiisa oo xaqaa'iqda kamid ah, shaygaas lagu kasiyey na waxa weeye wacaaro la kasu maaragtaya oo markaasi wacaaro la kashfuka alkitaab wasunna, waxa weeye kashfigan lagu kasiyene oo ka hor imaanayo kitaabka iyo sunnada, kitaabka qur-aanka iyo sunnada uu dhahay. waa uu dhahay markaasi fatamasik bilkitaabi wasunnati uu dhahay, waxaad qabsanaysaa kitaabka iyo sunnadaad qabsanaysaa. haddii masalan ba wax lagu kasiyo oo waxa weeye xaqiiqa oo xaqiiqa xaqaa'iqda oo markaasi cilmulkashfigaa lagu siiyo, isla markaasna uu ka hor yimaado kitaabka iyo sunnada shareecada daahirkeeda uu ka hor yimaado, waxaad qabsanaysaa u dhahay abulxasan ushaadari kitaabka iyo sunnadaad qabsanaysaa, kashfigana waad ka tegaysaa xaggaa isaga tuuraysaa kitaabka iyo sunnada, mar haddayba ka hor imaanayo weeye. laakiin haddawsan ka hor imaanaynin fadaaka weeye. wiiba waxa u dhahay waqaala linafsika, naftaada waxaad u tidhahdaa in allaha tabaaraka wa tacaala, ilaahay ku dhahaye qad lamana lii alcismata fi lkitaabi wasunnati, naftaadu markay waxaad jeclaato oo amaad waxaad samaysaa ku tidhaahdo, waxaad naftaada ku qancisaa u dhahay, waxaad tidhahdaa ilaahay waxau ii damaano qaaday oo ii damaano qaaday kitaabka iyo sunnadu inay idhowraayaan, mana ii lamaano qaadin alle in markaasi waxa weeye cilmulkashfigaas inuu markaasi idhowraayo. taasaa markaasaa leeyihi. marka hadda waxa weeye kashfiga iyo maaragtay ilhaamka iyo markaasi mushaahadadu waxa weeye haddii ay khilaafaan kitaabka iyo sunnada, waxa weeye meel baa iska dhigaysaa. dadka caarifiinta iyo culammada oo maaragtay caamiliintahuna waxay ku ijmaaceen waxa weeye calaa annahu laa yajuusu lcamalu bilkashfi, inaysan banaaneyn in lagu camal falo kashfi iyo walal ilhaam iyo walal mushaahada mushaahado ilaa bacda carli cala lkitaabi wasunnati, ilaa qofku markuu u bandhigo kitaabka iyo sunnada mooyaane. haddii kitaabka iyo sunnada uu bandhigo oo ay waafaqayaan fadaaka weeye, laakiin hadday kitaabka iyo sunnada ay khilaafaan waxa weeye lagu camal fali maayo. haddii masalan ba hadda sidaas aad u ogaatid, ilaan hadda annaga khadir iyo maaragtay nabiyullaahi muusa way kala duwanaayeen, maxaa yeele khadir asaga cilmigan kalo cilmu daahirka waxba kama oqoyno, taas kaliya haaba la baro hawshaan kale shugulba kuma lahayn. laakiin annaga hadda waxaa ilaahay nagu addoon nooga dhigay oo markaasi nala ku addoonsaday cid kasta oo muslima inay kitaabka iyo sunnada ay ku camal fasho. marka haddii kitaabka iyo sunnada oo ku camal falaayo lagu kashiyo xaqiiqo oo markaasi xaqaa'iqda oo cilmu kashigaa, waxaad u bandhigaysaa kitaabka iyo sunnada weeye. haddaa arrintaa iska ogaatid adiga camalkaagu waa inuu ahaada kitaabka iyo sunnada, haddii shaygaas ilaahay ku siiyene waa masiye oo khayr weeye, haddana ma ahan dadka in maaragtay aad ku dabaqda weeye, oo hadda sida khadir oo waxyaabahaas uu samaynayo qof muslim uma samayn karo. marka casirkeena intaasuu ka eegay, wallahi subxana wa tacala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.